أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. نمخ كترجى شدا آيات كريمة ترجموك ترجى دمخ يبلا فداغ سورة بقرة كستيش بياج ووصل ويشتم نمبر او اتتسل ویشتم نمبر آیتون تیس پیدا که چوک حفیظ خو آغا خدستی پیدا کولیس قرآن شریف چوک تلاوتین و آغا تور ملمیش او اتسل ویشتم و اتتسل ویشتم نمبر آیت شدی آغا که پیدا که چه دا آغا سرچش چه مجویلی و ألتم دغس ويا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا يوشك ختا نوزي دا آيات لنبر قردو مر دا آيات بابايك لكلي دا سر لنبر چدي دا لنبر نياغ دا لانج لنبر چي آغا نو آغا آيات يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. دا آغا آيات او دا دغه آیات چې دا اوس ما ووایه د دې په یوه ټکي کې فرق شته، په یوه زور کې فرق شته. دا یو پسې دوم نمبر آیات هلت واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. دغه آیات او دلته چې ما دوم نمبر آیات تلاوت کې واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. هذا آيات وهذا آيات ما بين زي وجزئي فرق استكورت متوجه سي هذا فرق داري شدلت شدي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. دا شفاعة دا مخدي ترعادل فدا اوس آيات كي شموا يدلك دا دا عدل فدا مخد درچا ولا تنفعها شفاعة الشفاعة نور فرق نصف سر نو چې دا دوه آیاته هلته هم چرسي و چې دلته بیا راغله اوس به تاسې د قرآن کریم اعجاز ته متوجه سي. هر څه کافران چې په نن زمانه کې ایمان راوړي دا ایمان د دوی پر دغه قصو نه پر دا منبرو چې بغارې و هی هی جوړ سوی دی هغه د قرآن دغسې مطالعه کوي کفار وخت یو شي ته ورکوي. دا د دوی تعلیم یافته کسان چې دي د دوی دا تعلیم یافته کسان چې دي دغسې لنډهر و لوپران نه دي لکه دا زموږ غې چې پسې په ډکې دي چې اوس ته امریکا ته ورسي معنا دغه وخت چې دا اوس دي د خلکو بستي په شا چې ځغلي خپل مکتب ته روان دي دا کار په دوی کې چې دي دا اګر د شیان چې جوړ کړي دي دا د غولدنګیو څه نه دي جوړ سوي. نو په دوی کې هم چې هر چا په قرآن کې عمیقه مطالعه کړې ده هغه بله چاره نه ده درلوویه چې لاله محمد رسول الله هغه بې اختیاره در خوله ایمان بره راوځي چې دا څنګه کتاب دی. نو دا آیاتونه دلته چېر سوي و دا مقدمه او په تمهید کې وکستیسي په یاد دي تمهید لسې اله ورته یو شی اوبه دغه بني اسرائیل هو یهودو ته ویل ای بني اسرائیلو تاسې خو هغه زما انعام در په یاد کې چې در باندې کړی مې و دا یو مجمله خبره وه. ګوره سړی د یو چا سره ډېرې نیکۍ په کلو کړي بهره نو هر یوه جلا جلا نه ور یادي څه ورته وایي زما نیکۍ خو دې وایي سترګو ته ودرېږي. نو په هغه آیات کې الله دا نیکۍ په مجمله توګه وایي سنگه مجمل ذکر کړو یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم زما غ نعمت پرتی سم کړی او غ در پیاټ کی دا اجمال دی ته وای ترغیب ترغیب د دې چې ته خپل شیګن ور پیاټ کی چې تا ور سره کړی رغبت ورکه میلان ورکه چې تا غ در پیاټ کی او په مجمله توګه د سټی پر بغل ترهیب ذکر کی ترهیب دا یو چاته بیرول دی بیرول بیا داد و امکن نه کوي نو خپای دي دغه شی بیراوسی کاغه نعمتونه نه در پیا دی علاوه ایمان نه راوړي نو پای خو دی ورځ قیامت ده په ورځ کې د قیامت چې دی دغه څلور شیان الته نه چلی چې خو په دې دنیا کې امختای چې ارزه چې بند راسم غا به دا طریقه په کار واچوم یا به دا واچوم یا به دا یا به دا یا به رب خلاصم علاوه الته د څلور سره کار نور کی نګور ترغیب ترهیب بغل پر بغل ذکر کړ دا د قران عادت ترغیب ترهیب ترغیب یو چاته تم ور پیدا کول یو چاته یو شی شپه نکته کو ښکار کول ترهیب بیا د دې بیرول چې کنه خو بیا دغه رقم خطر درته پیښیږي نو دغه دوه آیات دلته ذکر سی به وتمهیدن د دې ځای څه چې نو بیا ونسه د امیاشت مش پر ولکم یو نیم امیاشت پر وهل ده دا ټول دغه ټول تفسیر وو چې ول نعمت یا لکی انعمت علیکم د سلویشت معاملی چې الله ذکر کړي چې د الله نعمتونه د دې د فارس د دې د خوا قباحتونه د الله نعمتونه د دې قباحتونه دا د دغه نعمت یې لکه بیان چې د کې دی روان روان روان ستاسو فکر دا دی چې دا به رب ته خبرې د شمال د لکه د زنجیر کړي ګرد پر لمشت دي نو چې مال هغه کسان چې وشاریان خپل قران عمیق ګوري هغه بد ازره د اخلاص زړه به ناری وي لاس به لا اله الا الله ناری وي بابا لك منصور ان الحق براد بدن تر برشتان لان الحق راوز بلا ثغر كم سيش بدا خبر بني دي سمح مقزان ورت متوجي كي وقت ور لرواك او كه فقط دي كسيت منتظر كي ونا ولا درا لاغه قران كار نس اخستلاي اغه واقعي وحقيقي اغه دزړه د بدن بدن د رګ رګ ته ایمان رسي دغه دار كم رسي چې دا د آیات دل ته وير مال په دما بنس کې د سلبشت معاملې د کمی خبره تفسیر دغه چې تسشم وکي چې ول وذكروا نعمتي التي انعمت عليكم برين ويو يو نعمت چې فياد چې پر حور سي شي د پرې شوول د زنا د پاره د خدمت د پاره به حيا وی ور سره کول او هغه اولادونه چې درال اله اول فیاد مونږ چې ادر دین جل سلام حشر اساس به حریق لزو مسر چې الله وي ځنی خلاص میکړل اس فیاد مونږ چې د ګلګي عبادت مکو بیا الله سیستو به قبول کړل فیاد مونږ چې هغه توبه مو فسره کم قبول دل چې سرونه مې وتر بل پر له وهله الله ول بیا مې توبه قبول کړل نو دا رقم رقم بیان خو وګر د په تفصیل باندې کیرس کده استیس فیاد نن چې د سلویش ته بل ورس پرسوی دا به د غټو غټ خلکو د خبرو قانون دی مالکه د ټلویزیون خبرونه اوریدلی کوم د رادیو د اوریدلی ک په غټو جلسو کې کښنستلی اس په پای کې هغه مهمه خبر برته خلاص په دری ټکی کرا ګرځي چې هدف دا شی دین نه هغه ظاهره علی برته چې الله عز وجل هغه خبر زموږ مخته وسرږي چې یا بنی اسرائیل اذكر به ته هغه ایتونه راوګرځول چې مهمه خبر هغه ترغیب ترهیب دی پر بل خوا نسیت لای ترغیب وسور کې څنګه ورته وای يا بني إسرائيل إي أولادي إسرائيل ذا يعقوب عليه الصلاة والسلام إسرائيل خذ يعقوب عليه السلام نمو وذكروا تسخ درياتك نعمتي أغ نعمت زما التي هغ نعمت أنعمت وشما إنعام كري وعليكم برتاسي وسم خبر غوري مجمل ذکر سوله مگر چې انسان وشياري دا ټول سريال دی پر لپسې د سړي په مخ کې چې خداګر د په تفصیل هم دلته بیان سو چې اغه نعمتونه وری دي خدای اری وجلا جلا قصو بس تا یو یو سبق ځنی جوړې دي مگر خلاص چې برته سره راوړ چې د نعمت په توری کې پر لدا جام کړ چې دغه وصل سره نعمتونه چې دایمشت بیان دل تس خدای در پیاد کی ودا خبر چې اني ما فضلت ما فزلت در کړی وکوم وتسته علی العالمین پر دې ټول عالمین وبانینو د عالمین څه خبرته خاص وار به رږی دی چې ما ول یهود نه سارا به وای چې هغه د سیس په قران کریم کې ذکر سی وږي چې الله پاک یهود ته وای چې ما پر ګرد مخلوقات تس افضل ګرځول یاس نو بیا تس ویل دا عیب کوي چې بارا ودا امت ته ټول امت او افضل دی خدا هغه جواب دادی چې دغه عالمین وسخه د هغه وخت عالمین مراد چې په هغه زمانه کې په هغه تاریخ کې چې ودانه و چې د قیامت پورې چې هر انسانان راځي تر ګرد ته افضل یا په هغه وخت کې چې په ځمکه کې کم قومونه او عالمونه ګرځیدل تر ټول افضل یو څوک دغه يهودو نصارا د بنی اسرائیل دغه هغه افضل علامات است دغه فضیلت درکړي ولی خودی اهل کتاب او نور خلق اهل کتاب نه نو خود دی پر افضل ونه نو علاوه هغه بیرته در پیات کی لکمال مجلس چې سلور 15 غنټي وسی د مجلس په سات کې چې دی مهمه خبره سی چې بار خلق سره ولري په ټوان ټکوي بار نو خلاصه د خبرې خونو دغه را وته هغه دی خبرې بیا یاد کی الله دغه سوسه خلاصه د خبرې خود دغه چې د نعمتونو در پیات کی نو د نعمت ور په یاد ول څه معنا لکه مشر یو چا سره ډیر شکړی بار د دڅ یو کار غواړ دی نکی بار موږ یې هغه نعمتونه در په یاد ک دا در په یاد نه ماځ په دا په یاد دوه کار کیږي یا نو چې در په یاد ک خو نو شکریا غواړ نو معنا د وغو نعمتو شکر ادا ک الا دغه صورت چې در په یاد ک معنا شکریا شکریا دغه چې پر دغه رسول به کلمه و پر دغه قران کریم به ایمان راوړ دغه قران کریم چې کوم احکام وای دا به منی هغه تورات او انجیل او زبور چې مخکې تاسو ذکر دی هغه منسوخه دي نور دغه څه کار نشي اخستای شکریا او بدله ده دا ترغیب ترهیب سی ورکی ترهیب به بیر و ام کدا نکای خو پاید چی شرا وزی وتقو وتقو تسی و بیرج یوم اند اغ ورز ته چدر باندې را روان د چا د قیامت ورز ده لا تجزی چې علت بدلن سی ورک ولای نفس یو نفس عن نفس د بل نفس څخه شی اند هیچ بدله دا رقم ده په دې دنیا کې چې وس د مثال په تور زما یو سړی پوره وړی پر دغه سړي پاره ځکه یې زما غنم باندې دي وربشې مې پر باندې دي جواري مې پر باندې دي یوه پلا مې در ګریوان ټینګ کړي یو بل څوک په دې دنیا کې کېدلی سي چې داسې بره وایي چې ورور څه پېښه ده چې دا سم سړی یې در ګریوان نیولی دی که شی یې زه وامه خو غنم مې پر باندې دي بره وایي غنم یې پر ما دي لهک بابا جواري مې پر باندې دي بل را تیر سي بره وایي جواري یې پر ما دي هغه زه در کوم وربشې مې پر باندې هغه بر وایي پر ما دي زر مې پر باندې هغه وایي پر ما دي ګوره د ده پر ځای بل یوه بدله ورکړله هغه د اخلاص یې کوي الله عز وجل وایي هلته په هغه دنیا کې د کافر دپاره دا کار نشي کېدلی چې کافر به الله ټینګ کړي او په انسانانو کې به یو څوک را پېښېږي بره به یې زه د ده پر ځای یو شی در کوم هغه نه کېږي د مسلمانانو دپاره خو کېږي خو هغه د ده په اختیار نه دی هغه دا د یو مسلمان الله عز وجل ټینګ کړی په حدیث کې راځي ګریب کې سوی د دوزخ په سله پر دغه عملونه یې ډېر راوړي د ګرد خلکو کس په کېږي چې دا څه عملونه دي دا څونه روژې دي دا څونه لمنځونه ونه پلونه دي دا څه زکاتونه دي څه جهادونه دي ګرد نو د ګرد خلکو کس په کېږي دا د حساب د کتاب ځای راسي د ګرد اعمال خرافي شي شول شي راسي څوک حساب لري یو راسي بارو د زما په پلان یو راس پلان حق وخوړي نو اوس هغه ته پیسې ورکول کېږي هغه زما لک روپۍ خوړلې دي هلته خو روپۍ نه چلیږي نو الله پاک وایي روپۍ خدای نه لري الله د ده بې اختیاره د ده لمنځونه را اخلي او هغه ته ورکوي برای په دغو نه لمنځو ستا غاړه وسي بل بیا را تیر سي بره وایي خو زما غیبت یې کړی دی یا الله نو اوس خو زه د ده څه په پیسې خود نهسته چې ځینې واخلم نه په غیبت زما ښه کېږي ادونه لمنځونه یې ستا بل را تیر سي برای زینه کې په لغتو په چپلاخه واهلم د ده لمنځونه خلاص دي د روژې یې ستا د زکاتونه یې ستا د پلانه یې ستا وروسته دا ګرد خلاص لا عارضین ولا اړیکتا وایي زما اکبر باندې دي بارونه الله خو نیکې تمامې سوې چې شي درکم بار د هغو ګناوې را واخلي پر دی واچي ګوره په دې کې د دې اختیار نه چلیږي کېدای سي تاسو په خبره پوهېدلی یاست ماول په هغه دنیا کې یو انسان د بل بدله نه شي ورکولی چې پر دې یو شی باندې ابل یې ورکړي دا حدیث په سوال کې وارد شو چې ولې هغه نه دی یو لمنځونه ابل ته ورکول سي روژه یې ورکول سي هغه خو د ده په اختیار کې نه دی هغه خو د ده جرمانه ده چې د جرم کوي په جرم کې الله ځای اخلي ابل کې ورکوي اختیار خو دغه لکه عدالت چې ما دی چې کړی او بل رالی د جوان مردی د لارې د اخلاصي بروي هغه غنه مې پر ما دي زیات کوم جواري پر ما دي زیات کوم وربش پر ما دي زیات کوم دغه کار په اخرت کې چلیږي الته نه چلیږي الته چې دی غریب ته پیدا کی چې دی ونی ول چې په اخرت کې پر د عملونه ډیری د سنس کې درې چې دی وایزي ورکوم کدی ځاړي کدی خانج علای په زور ځنه خلا بل کې خو دا حق در باندې دی نو هغه حدیث و دغه ځای په لټه کوي چې الته خو هغه دی ورکول کیږي هغه د پر زاور کول کیږي دلته خو چې دا بل سړی په دې دنیا کې راوړي په خپل رضا او کې بلوي الای کزه به شهید درکم الله وي دغه چل الته نه چلیږي دوری په اخرت کې نو يهودي ته وایي وایي دغه سورز راځي پاغه ورس چې تدر گروان ونی ولسه څوک به خلاصي د الله د عذاب څوک برا پیش چې د يهودي الکی جنت کې بوزي پر د چکم شیان باندې هغه بزه در کماله ولل ته دا کله چلیږي ګرسره واتقو تسی و بیرېږي ابنی اسرائیل یو من د هغه ورځې څخه لا تجزي چې بدله نشي ورکولی نفس یو نفس انسان عن نفس د بل نفس د طرفه څخه چې هغه مجرم دي شیئن هیڅ شی نشي ورکولی نه لږ نه ډېر شیئن بیا نه کېده د طالبانو تیس به پوهېږي نه لږ نه ډېر هیڅ شیله نشي ورکولی نو یوه طریقه خو په دې دنیا کې د خلاصون دغه وه چې سړی چې بند راسي بل یې په بدل کې راسي براوی تاوان یې زه پرې کوم بالله پسې الله پاک فرمایي ولا يقبل منها عدل ولا يقبل نقبل من هذا دغ نفسه چې دا مجرم دی دی پر کوپر مرسوی دی د دې څخه عدل پدیه الته نقبلیش پدیه به دا د پدې دنیا کې چې څوک د حکومت مجرم وخیږي بر جرمانه پرې کې بر دغه د جرمانه واخل په هغه دنیا کې جرمانه څوک نشي پرې کولای کافر چې پر کوپر مرده چې شپیش کې دی په هغه ځای کې دغه ځای هغه د فرق ځای د اوغه مخکې آیات سره چې پخوا تیر سوی و هلته وار د واره شفاعت د مخه و پسې عدل ذکر سوی و دلته عدل الله ذکر کوي پسې شفاعت ذکر کوي دا فرق وجه سره راوړي وایي انسانان دوه قسمه دي ځینې انسانان هغه دي چې هغو پر پیسو ایمان راوړي دا د خلکو پر چا باندې برای پیسه د ځان نه نه بیلوي مړې که الال یې که پیسه نه ورکوي نو هغه سړی چې دی هغه که په حکومت کې مجرم وختي اول حکومت ته نه وایي چې جرمانه درکوم اول مرکې پیشي نه وایي چې ما یې لکې پیسې لري جبې ډک دی نه ورکوي اول هغه کار کوي برای چې پیسه به چا اوسې د سره زما سترګې دې روکې کښته سي سپین ږیرې کې ورسې زما دپاره مرکه ملاج زما دپاره ورسې زارۍ او بغیر دې ورته وکړي زما دې د پیسې را بچاو کړي یوه ډله دا کسان بل ډله بیا غیرت منجی چې جنایت څنګه سوی براوی نو ولی ملا صبر استوم چې ورته کښته سترګې برزی زما پر ځای زارۍ ورته کوي ولی د کلي سپین ږیر ور استوم چې زما پر ځای زارۍ ورته کوي هغه سړی ته به م وایه سل دې کېږي دوه واخله پیسې زه غیم کوم څه خو دې د دغه دپاره چې ځان په وساتم نو بېغیرته چې دی هغه اول شفاعت د مخه کوي او غیرتمن چې دی هغه اول پیسې مخته کوي الله دواړه انسانان یاد کړل په هغه ځای کې چې هغه شفاعت د مخ کې بغیرته یاد کړي چې هغه بغیرته چا بغیرته کې چې اول شفاعت را مخته کیم ولا کزنی قبول شي که دا غیرتمن دی چې پیسې د مخه بازی دام ولا کزنی قبول شي چې غیرتمن یاد کړي کدا ایست په خبره پوهیږي د عدل د شفاعت تقدیم او تاخير په دغه علاقه کړی دی نور مزمن د آیات فرق نه سره لري چې که غیرتمن دی په تاوان ټینګ دی چې تاوان مخته کوي ام نه قبلیږي که به غیرت او شفاعت ته مخه کوي ام باور نه واره مرکه مرکه ام نه قبلیږي نو نور د دغه آیات او د هغه آیات چې د ترهیب په باره کې او د بیرولو په باره کې نور په مزمن کې فرق نه لري علاوه ایتي چې و بیرېږي د هغه ورځې څخه چې بدله نشي ورکولی یو نفس د بل نفس پر ځای باندې چې دی مجرم دی راسه تاوان یا زه د کوم یو خدا کار نکیږي ولا یقبل او نه قبلیږي من هدا دغه نفس چې دا ډیر دی لاور دی په تاوان څنګه دی عادل د دې څخه پدې یم نه قبلیږي چې برای پیسې بدر کې په پیسو میلا کې الله یې الته پیسې خلق څکی ولا تنفعو درېم طریقه دا ده چې ولا تنفعو ګټه نه رسی ها و دغه نفس شفاعت هیڅ شفاعت شفاعت معنی خیر خواهی شفاعت دا غدی چې خلق چاته په مرکه ورولېږي دلته شفاعتون هم چې دې نه کړه دي د اېچا شفاعت پر شنو ورځي نه د نبی د پر شو ورځي نه د ولی دا نه د ملا دا نه د حافظ دا نه د شهید دا نه د مجاهد دا چاته پر شنو ورځي خو د کافر سره خبره ده بنی اسرائیل سره خبره ده د مؤمنانو د پاره چې بیا دې شفاعت سته دا خبره به نو سته کې دا د شفاعت پر لجلاک شفاعت د کافر د پاره ګر سره نسته ګر سره بس تا مګي وکړه د مؤمن د پاره بیا شفاعت د قسم دی یو قهری دی قهری معنی په زور یو په اذن د الله دی قهری شفاعت د مؤمن د پاره نسته قهری شفاعت د دې چې الله اجازه نه کړي یو سړی په ورځ قیامت لیندل د کیر چې ما امت را الهه کده پر نه را الهه کده زما قریب دی ګر د خلق د غره کم متحیر په ځان کې چې اس نشي کولای خلق پیغمبر علیه السلام ته د شفاعت لپاره ورځي قصه ورده د حدیث د آدم علیه السلام سره شروع پر دا ګور د نبی نور راځي یو نه پیشیږي پیغمبر علیه السلام ته چې ورشي پیغمبر علیه السلام دستی لاس نه پورته کیږي الله زما امت را وښه پیغمبر علیه السلام وایي د عرش باندې پر سجده پرې سم او دا وایي اغه څه سنایو د الله وایم په دې سجده کې پیغمبر په انن زما پر خوله نه راځي نه په دماغ کې څه په هغه ورځ هغه الفاظ الله زما پر خوله باندې راوي پدې سجده کې چې دی الله ته وژاړي د الله عز وجل رحمت پر جوش راسي برای ورته یا محمد ارفع راسک ای محمد سر را پورته کنو محمد علیه السلام خود الله معشوق دی ته سر را پورته کن واسأل تعطى واشفع تشفع خو غوښتنه وغواړه خو ته به یو سوال لرې خو سوال دې پېښ کړه چې درې کړه خو شفاعت وکړه شفاعت به غواړې خو بیا که چېرې زه یې قبول کړم ګوره چې د الله اذن وسي نو پیغمبر علیه السلام بره سر وایي زه را پورته کړم بره نو الله پاک ته شفاعت شروع کړم دا شفاعت چې وسي دا سوال او جواب شروع سي بره د خلکو سام پورته سي سام چې پورته سي بره نو هر نبي په خپل امت کې د ګناهکارانو دپاره شفاعت کوي راځي راځي راځي بره اولیا د خپلو هغه متعلقینو دپاره شفاعت کوي حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي وایي د اولیا شفاعت وکړي د انبیا وکړي د علما وکړي دا حفاظ دا شهدا د ګردو د اخلاص یو سړی چې دی هغه هیڅوک لا شفاعت ګر نه کوي ده ملائکه کشید و رخ جروان کړی دا په دنیا کې یو نیک سړی نیک عمل سړی اشنا دی پاره ځکه په دکان سره شریکان یا په یو بل ځای سره کښېنستل یا پلار ته لیر ویني چې ویني اپلار نه روي چې دا رخ ته مې بیا ما دا رخ ته کشي هغه نو ما دې سلام علیکم انډوال هغه و درې چورته وګوري به په جو دا خو پلان نه دی بر الله عز وجل تو یا الله زبه پر جنت څه خوند واخلم په دبس به زړه کا شان دی چې دی ودو رخته ولې بيږي را الهک نو الله عز وجل ګوره دا شفاعت لا قبلې شفاعت نو ګوره ورده ورده څونه بنجز دی د زور د لاري نکیږي نو تیس خبره وز دا کړه د کافر د پاره شفاعت ست په یت صورت نشته د مسلمان د پاره ست ک نشته دوه قسم دی یو د زور شفاعت چې د الله به اذن هغه امکان نه لري څوک نه شي کوله چې د الله اجازه وسوه بیا شفاعت شروع کیږي نو د اذن د لاري د مؤمنانو د پاره ست دلته چې په د قران کې یادی ولا تنفعها شفاعه دا د کافر د پاره دی کافر ته هیڅ شفاعت ګټن کی شفاعت مول نه کی را دی نه د ملاغه نه د نبیغه نه د ولیغه د ایچاغه په شان ورزه کافر ده پر ونی کافر ته الله سر او خلاص کړی چې پر کوپر مرش به کار دي خلاص دي ستاده پر به خیر خواهی بدل لار به نسته ولا تنفع نغت رسيها ودغ نت تسو شفاعت ات شفاعت ده ده پر غت نرسي ولا هم ينصرون سلرن کار چې په دې دنیا کې په کار لويږي هغه دا دي چې چا کار بند سی وزای اول خدای څه چم وکي بل څوک په بدل کې ورسې برابر بده د پورزه ادا کو هغه دروازه خو الله پر بند کړ دوه امکار چی شو مالک بخیل سړی شفاعت د مخه کوي او که غشتلی سړی وجوان مرد او تاوانی واغه وارد واره تاوان د مخه کوي خیر خو هغه د شفاعت دروازه عمل پر بند کړ اده تاوان دروازه چې پیډیا دغه مال پر بند کړی دی درې درګای وته رسوي په دې دنیا کې نو څلره مدرګا داده بر خپل د قوم لوچگان راټول دیلو پران بولی لطانی بولی اداغو لوچگان دا پلچانی چی وست پر جوری دی لوچگان خدای لری چی نپا مرگ بندی نپا غلا بندی نپا شکنزلو بندی نخپل دزان پر ازتی ندبر نو بارا لوچگان ور استی بارا وی وست لای ترازینو کنیونو لاس چی ازاد دوری هم دوری هم بس بڑی میکردی دی ولاکه وخالا در سروک چنه نواتی می نمانی الله عز وجل وی آلت پا آخرت که دا کار ام نکی جیچ تلو پران پر لجمع که جزد پلانوی پال تویم دون دانگان والا را سر جی دون توپک والا را سر جی الا سنگوی ولا هم یونسرون ولا هم نند دو کسان دا پار یونسرون لسرت کول کیج دا علا دا یویم بلکی مقابله گرد جهان کولیس او حال اچ پر دو جخ خو خزانه مقرر جی نو دو غو مقابله بسو کی نو دا غسلور طریقه پا دی دنیا کی چی دی پا کار لویج دا چیش دا پار دا مجرم دا خلاص اولو دا پار اللہ پا دی که ترهیب و دوی توا که ترهیب مانا بیره چی تا مجرمی ای بنی اسرائیل چی مجرمی سوی اول دا نعمتو اتا کار و اخل اغا نعمتو نمی در پای ات کچی در بانی مکیلی می دی او نسا شکریه ادا که پر دا غا قرآن ایمان راور پر دا غا رسول کلمه و که اغا نکای بیای نو ترهیب و مخی که چی بیای نو دا غا سی ورس پا مخ کده چی پا دی ورس که دا سلور سر طریقه پا کار نچلیج ورس ننده نن کار وکن تر دا غا زای پوری دا مزمون خلاص که دا ایس پا خبر تیس پویر یو بل خبر چې دلته وس ذکر سوی ده په سی آیت کریمه چې ایلی بتلا په دا کې چې دی دا یو سلو سلیرشتم آیات دی په دې کې یو اټه مهمه خبره ده دغه یو سلو سلیرشتم آیات څه چې ته وس ونه شي بیا تر یو سلو د پنځه وسم آیات پورې شي ځه تقریبا سلورو کو دوام کوي په دې سلورو کو غانو کې چې دی په دې چیر مجلس کې موږ بیا د خپل د پښتو پر لیول راواړو. تیر مجلس کې مو دا میاشت چې څه ویلي، دا د دې څلوېښت قباحتونه، په دې کې د یهودو نصاراو یو اغلزه خبره ده، هغه اغلزې چې ده د هغې اغلزې بیان الله پاک هغه جواب یې ورکوي، او جواب یې په داسې طریقه ورکوي چې دی هم په ځین کې کانیست چې په خدای د خیر شرعت وویل. د دوی یو غټ سوال دی، هغه سوالونه خو د دوی رقم رقم دغه دوه سوال هلته غټ پیچلي پاتې دي. اوس به هم کېدای شي د دنیا په خلکو کې معنا تر اخرته کېدای شي د خلکو په زړه کې په اور ګرځېږي. نو د دې خبرې جواب الله اوږد جواب ورکوي، تفصیل ورلر وکړي. یو سل د پنځوسم آیات چې بیا راځي په هغه ورځې بیا تاسې یاد ساتئ، زه یې بیا درته یاد کړم چې اوس د نن څه چې کوم مضمون شروع کېږي، د دغه ځایه چې اذ ابتلا ابراهیم بیا تر هغه ځایه پورې چې اوس د خبرو د خبرې دا د یهودو د خبرې دا په اوس کنه وس. د دې یو سوال داو په دا سوالو کې چې چیر سی ویل بارل په دا قران کې دا نسخه څنګه راځي، کدای شي سیس پویات. نو که د نبی علی سلام کتاب د خدای د طرفه سی ول خدای نو کله خبر یې ریږي خو وار نه وره جاغه خبر چاشه د وږي کې دا چې نن دغه آیات دی سبا نو بیا بل آیات دا نسخه کیږي. خو مرندار په کور کې ناس دی بارا دې دایو خبره چې ورس کړل بارا وایا دا نه وسی بدلی و نه صدا بارا دا منسوخ اسو پر دا نسخه باندې دې سوال درلو دی کې دای سیس په خبره باندې سر خلاص. اگر د نسخه خبره چې و ام دلته تقریبا د دې د جرشمه معامله و آیات چې و يوصل شفجم آياته تقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. يوصل شفجم نمبر آياته ده دغ السؤال ده سي إجمالي جواب على وركري وعلى تبرا غزا يباني كده يسبح خبره بويري سؤال يتسنغا كاو ولد نسخة في القرآن كي ولي رازي ده آيات منسوخة سو ده منسوخة سو ده استسو نخو معلم دارة ده خداي خبري نجي خداي تخسارو فايدة خبري معلوم نخو عراسل خبره بيا كاو معلم دارة ده زانة جوڑة يا علا پاك ولي دا د څه نه دي چې ما په خاطر دا نسخه کول کیږي چې ما د مخې یو خبره پام مې نورته چې ښه خبره دا ده کمزوري مې کړې ورسې بیا شره پیات شي. دا ستا د مزاج مطابق دی چې ستا مریض د مخه د دغه حکم نو مناسب نن ورسره مناسب دی. دا د هغه پر بنیاد ما ننسخ من آیت دا جواب ورکول سوی و مګر پوښتنه پیچلې پوښتنه ده په نن زمانه کې هم د خلکو په خلو کې پر لګرځي نو جواب اوږد جواب غواړي. دا یوه خبره. بله خبره دا د دوی پیچلی خبره چې کوله د اسلام په باره کې چې رسول الله علیه السلام مال مدینه شریف ته ولاړې شپاړس تر اوولس په روایت کال کې اختلاف راځي. دغه نه میاشتې بیت المقدس و طرف ته لمونځ کاوه، بیا قبله راواوښته وه کعبې ته. په دغه باره کې هم دوی اخته وه ډېر کار یې کاوه. بهرحال دا څنګه نبی دی چې خپله قبله ځینې ورکه ده؟ قبله خو به نو یوه قبله وه بیت المقدس دی، د ګردو نبیانو قبله هغه ده. دی بېرته و کعبې ته و خوا ته مخ واړوه، ولې د کعبې د بیت المقدس ولې خوا بدې شو؟ نو خو معلومدار د خدای د طرفه خبرې نشته. خپل دماغ دې ګایې دې خوا ته سودا شي، ګایې اخوا ته سودا شي، لکه لیونی مخ پر غوړېدلی دی. اولس میاشتې دې مخ ته سجده کوله، دې طرف ته یې سجده کول، اوس یوه اخوا ته کوي. دا هم پیچلی سوال و. د ډیرو خلکو چې ایمان یې ضعیفه وای کمزور یې په زړه کې دا ورګرځېده چې نو ښه وای پر تا نو څه فرق دی؟ نو خو ګرده نبیانو دې خواته لمونځ کوه چې ولې دې خواته کې تحویل د قبلې. نو دغه دوه سواله به په نظر کې پسې ونیسي چې دا پیچلي وه او په دې شپاړس د څلوېښت شناعتو په ترڅ کې دا ذکر سوي وه. جوابونه خو د ګردو دا پر اړې وه وسول. د دغه سوال جواب هم الله عز وجل ورلره ورکړی و. دلته په دا اته دیرشم نه دیرشم کې چې و چې الله پاک ولله المشرق والمغرب په دغه آیات کریمه کې دلته و دغه یو سل پنځلسم نمبر آیات چې ولله المشرق والمغرب دا د قبلې جواب ورکړی و چې مشرق و مغرب خو ګرده د الله د طرفه دي. فأینما تولوا فثم وجه الله چې دې خواته مخې کې دې خواته کې خو الله تعالی او تعالی دي. دا څه خبره ده چې تا ولې مخ دې خواته کې واسي ولې دې خواته کې؟ جواب هلته ورکه ورسو که نه؟ لکه د نسخې دا چې ورکه ورسوی و د دغې خبرې دا هم ورکه ورسوی و. مګر ما ویل دا خو چې مجلس ختم شو وروسته خلک بیا هم فکر کوي په مجلس کې برا وه یوه یې دغه خبره د ګزک ډېره واړ وه، یوه یې دغه یې پیچلي خبرې وې. نو د دغو دوو پیچلو جواب سوی دی پر هغه سربېره اعلی اوږد مضمون وړاندې کوي. څلور کوګانې ګردې په دغه کې وړاندې کوي. څنګه یې وړاندې کوي؟ اول دا الله پاک د دې د سوال خبره وردی چې په ټولو نبیانو کې د بنی اسرائیلو څخه پوښتنه وکړه تر ټولو بزرګ غټ نبی څوک دی؟ ابراهیم علیه السلام و سلام. پدې تیر سو گذشته و کې چې نبی علیه السلام لخته نه منې دا خو اخر زمان دی. ابراهیم علیه السلام د ګردو نیکه دی، هغه تر ټولو مشرف نبی دی. د په ګردو نبیانو کې چې تیسي ایمان پراور دی د یهودو د نصارا وس پوښتنه کوي خبره درته وایي چې و خدای ګردو نبیانو پلار دی. ول د بنی اسرائیل خو چې خود اسحاق علی السلام اولاد ده خو اسحاق علی السلام د ابراهیم علی السلام زید دغه سه یعقوب علی السلام پیدا سه یعقوب علی السلام سه د بنی اسرائیل د دوله طریقې نو د خود ابراهیم علی السلام سین کار نشي کوي نو الله ورتوي چې ابراهیم علی السلام د کعبه باندې دی د کعبه چا جوړ کړی د ابراهیم نو شچې د ګرد مستاد نه کګان هغه بزرګ نه ک جوړ کړی نو د چې وجه کعبه ته مخ ګرځي پر تا د بد ولې لګیش چلی ویلی مخدی اخواتا گرزی پا جواب تیسی پو یجی دی ابراهیم شرافت ورطا بیانیش تای پرای ابراهیم و پیجن دا یهود و نصارا و توی چیلا مچک مکی رجتا ویلی مخدی اخواتا وارو دا دا چا جور دی دا مکه خود دی ابراهیم پا لاسو جور دی شه بل پر دی خبره بانی تخوا با دی دا کعبه دا کعبه پا زیرت و علا ورطا بیان که چی پا گردم زکه که دا کعبه بل افضل زیسته نو دې چې مخ وجه خواته واړی بیا پر تپشې باندې سروشین کېږي دا مخ ولیا خواته واړو پزیلته دا پزیلت بل پر دې ته بوس کېږي دا کعبه دې خواته واړول دا نسخه ولې بکشې کېږي دا خبرې پر لدوري وېسته کې په دغه باندې ته د نبی علی السلام څخه خواباده د نبی علی السلام څخه ویل خواباده خدام د ابراهیم علی السلام المسیح دی سیدی ته د اسحاق علی السلام المسیح خدای د اسماعیل علی السلام المسیح دی خو په قومم بدل نه دی موچ وسرمان چې ته دینو دینو کمسل دی زه اصل یم اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام کې اصل او کمسل جوړیږي خو دواړه د ابراهیم علیه السلام زامن دي ته پر څه شي باندې دور بیسته کېږي ګوره دغه خبره وشته یې بانی کعبه چې ابراهیم دغه فضیلت بیانې د کعبه فضیلت چې درته بیانې د پیغمبر علیه السلام نسل درته بیانې چې د کوم ځای سره شروع دی د اسماعیل علیه السلام د نسل سره شروع دی چې بیرته د ابراهیم علیه السلام المسیح کیږي او بل د ابراهیم دعا درته پیښې په جراتون کې څلور رکوګان کې چې ابراهیم علیه السلام چې لاس پورته کې کله یوازې اسحاق علیه السلام ته دعا وکړه چې په دغه کې نبیان را پیدا کړي یا الله پاک خرزما په اولاده کې نو اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه نو وس که ابراهیم علیه السلام یوازې خپل دغه زوی ته دعا کوله چې څوک دی چې اسحاق علیه السلام دی نو يهودو به بره خوا بدوله چې د اسماعیل په اولاد کې نو بیا نبی ولې راځي بلا که زګر سره کلمه پور خو اسماعیل علیه السلام چې لاس پورته کړی دی خپل ګرد اولاد ته دعا کوي او د اولاد دعا چې د الله پاک قبلې پکشي کې والا پاک الله ته ورته وای چې هو دعا دې قبول ده ستا په اولاد کې زنه بیان راولم چپ لزالم ما د نبوت اول شرط دا دی سړی به ظالم نه نو شې يهود ته څه خود دې نور نه بیان راوست ګردو په ظلم لاس پورې کړی دي چې ظلم دې ته پکښې کې ولاړې نو په لغ په تا کې خود نو بوت ختم شو لاړې و چاته واوښتي د اسماعیل و خاندان ته واوښتي د دلائل خلاص ما درته وای د دغه ځای چې شروع وسو خبره بار نو دا خبره ده اول د ابراهیم په زیارت څنګه بیان یې چې څه غوړ ورته ونسی و اذ هغه وخت در فیات ک ابتلا چې مبتلا یې کی اختای کی امتحان یې ابراهیم ابراهیم علی صلوات و سلام ربه د رب رب چې دی په ابراهیم امتحان وکي به کلمات په یو څو کلمو طالبانو تیسته وای ګایګې ملایان په جلسو کې تقریر کوي دا زید دغه رقم براول و اذ ابتلا ابراهیم ربه ابراهیم ته پیش ورکی د ربه تور ته زوار ورکی په جسړی کافر کیږي کې قصدان ووای خود دغه مضمون بره دار او وتی چې ابراهیم علی السلام را ولار سره د خدای څخه امتحان واخستی فاعل بره ابراهیم سو رب چې منسوبه کې خو هغه مفعول به سو نو یو د خطرناک ځای او صفه تلاوت کې دا غ ځای دی ابراهیم به منسوبه وای دا مفعول به دی ربو به مرفوع وای غیر فاعل دی اگر چې سره او شی ابراهیم پر د مخه دی ولې خو صفته ابراهیم بیان دی نو اگر چې د مفعول حق دا دی چې مؤخر ذکر شي مګر چې صفته د رواني ژ دی مهم دی پر د خبر روان درمه د مخه ذکر کی و اذ هغه وخت در پیاد کې ابتلا چې امتحان واخست ابراهیم د ابراهیم څخه چا ربه رب دده په کلماتین په یو څو کلمو امتحان ځنی وخت په یو څو خبرو باندې دا خبرې ورته ښه شوې چې کله دا خبرې وکړې بس نو کامیاب په دې خبرو کې نو چې دې تفاسیر او اختلاف کړی دي چا ډیر ساده ساده شی بیان کړی دي لکه هغه لست پترات شی چې دا نو کان بغه چې کوي او دا د مثال په تور د خپل بریټونه به سره سمې جره به قبضه کوي نه دي دا پرزی پرېوله و د خلې پرېوله دا شی هغه نه دي مهم شیان چې و هغه دلته دا و چې ولیو به د خپل قوم مخالفت کوي ستا قوم که خوا بدی که خوشاله دي که خوا بدی دي ته به د الله توحید پکښې کې اعلان یې بلا شه پر لګیږي که بد پر لګیږي په مضمون په یوه دا ساده خبره نه ده اوس موږ ته په اسلامي ملک کې ګرځو لا چې په یو چا باندې د الله وحدانیت بیانې ولې چې دماغ یې در خراب کی دا چې یو چا په پیړوي پیړوي به ته سجدې کوي په خپل کور کې په بوتان پراتی ګر سره جوړی ژواله پاکتلو به دا مخالفت کې اعلان وکړه زه به پر سکه نه کوم بل به ول مناظره کوي مناظره د نمرود سره مناظره وکړه په هغه کې چې معنا ست عرب څوک دی چې هغه درې خبرې پکښې په تفسیر به باره راسي چې هغه د دول زما عرب خو خلک ژوندي کوي و مړه کوي هغه نه مرد راولاړ شه به هغه یو سړی چې د خلاصو و هغه یې اعدام کړي چې هغه د اعدام غواړو هغه ایله کړي بل لکر خو زم کوم چې بیا دول زما عرب خو چې دیل مرد دې خواره خېژي نو که دا بلې خواره وخېژي ملامت یې کوي دا د باچا مناظرې ته هم هر څوک ځانه چې ټینګه وایي چې اوس یو عالم پیدا کړي چې د هغه باچا سره چې دی پوهېږي چې والله که مې پرېږدي دی د نه رسېږي بیا څونه ورته ووایي ولی خو زموږ په دین کښې حکم د هغه دی وایي افضل الجهاد کلمة حق عند السلطان الجائر تر ټولو جهادو افضل جهاد دغه دی چې به ظالم پاچا ته مخامخ حق خبره وکړي د سنګر جهاد خو اسانه دی خو توپک دی پر چلوایه سي دی مرګ دی خو نو نیوې نه خو ستا هغه هم په دې کښې موښلي یوازې خو د دغې په تا کښې نه موښلي یا دغه چې ته پوهېږې چې زه د ده ولاکه هېڅ لا وکړم ده چې په ما هر چم کښې را کولی سي مګر حقه خبرو ته وکړي بله دغه وعده الله پاک د ده څه واخېسته ول ته به سمه دمه زما پر دین مناظره کوې د نمرو د سره باچا دي ته دي بیا وسه بل ول اور ته دې غورځي پر اور به صبر کوې او دغسې صبر یې پر وکړي چې ور اردو یې کړي اور ته په منجنیق کښې جبرایل رالی کومک ده ورته ویل زه کومک غواړم داسې ورته وویل هغه ویل که حاجت لرې ده په دارفتار کړل اما الیکه پلا ورل تا ته نه لرم جبرایل ته جواب ورکوي جبرایل باره ورته وایي نو خو الله پاک ته وژړه خو ورته دې اچوي نو دول علمه بحالي یقفینی من سؤالي برندې ما نه ویني چې زه ده ته لاس کږوم زه ده ته خوله کږوم د محبت د دوستۍ د اوایه را سره کړې ده نو دوست چې دی زه ورته روان یم دغه له ولاکه ورته وایم چې ما ورته اچوي الله ما خلاص کړه خپله مې کښې خلاص کړي زه نه ورته وایم د دوستۍ دغه آلو نو بله دغه کلمه او پکښې چې پر اور به صبر کوي بل بول هجرت خپله وطنه کښې خو دا اوره چې ووتي علاقه ځینې پاته شول ولاړې مهاجر شو خپل علاقه او خپل کورو کلي پاتې شو د کورو کلي پرېښول هم اسانه کار نه دی دا خو نو یو نوم دی پلانی مهاجر دی پلانی مهاجر دی یو سړی یې په خپل ځای باندې واټکلی چې دی هېڅ اسره نه لري د دغه ځای کاټو په شا ورته بالا کالي ځینې واخله زه ورته ته ومینه در لاس سره ونسي پاره ځکه دا نږدې ژوب ته ورته ولاړ شه مګر وه ستا هلته ادرس نه دی وایم زه چیرې اړوم څنګه کوم څنګه خلک دي څنګه زما سره کوي هجرت دغسې مسله ده چې هر چا هجرت کړی دی الله ربالعزت دونه عبزت هغه مهاجرو ته ورکړی دی که دوی سړیان سي واقعي فکر وکړي د دغه شکریا ولاکه ادا کړي زه بیا تیسته په د خپلو محلو کښې وشم د مهاجر په سرای کښې پاکستانۍ په کرایه پروت دی تاسې سم حساب ورته وکړي د مهاجر په سرای کښې د اخیرې زمانې مهاجر یا پلار مهاجر په کومو ګناهو لړلی دی مګر د الله بدلې ته وګوره هغه سړی چې وایي زما ریکارډ پوخ دی د چورتر ثبوت لرم چورتر ثبوت والا د ده مزدور دی د ده مزدور دی زه بیا په بازار کښې تاسې در وشم تجارت خانې دي دا پاکستانیان د چورتر ثبوتونه چې لري د هغه مهاجرو دغه دي مزدوران دي کټه ورپخوي چای ورپخوي د ده تجارت چاخانه ور جارو کوي چې هغه مهاجر هېڅ ثبوت لا نه لري جلي یو شی جوړ کړی دی ګزاره په کوي دا د الله عز وجل د مهاجره سره دا د نبیانو خصوصیت دی دا امداد دی دا د سر د جسر دا ده دا غایبه نه ده چې د بل وخت حکایت درته کوم نو بل یې د هجرت خبره ورته کړې وه چې هجرت به کوي بله خبره یې دا ورته کړې وه پنځمه بره ویل د مېلمه اکرام به کوي ابراهیم علیه الصلات وسلام دغه نه مېلمه پاله وو چې مېلمه به رالی د ده پر کور چې به شی وو هغه مېلمانه ملایک چې راغلې ده خو نه پېژندي چې دا ملک دي پوره ګیلګه یې ورته کباب سترخان یې ورته ودراوه دا خو ملک وی چې خوراک یې نه کوه حتی یوازې ډوډۍ ګ سره نه خوړه ده او په پای کښې دا خبره وه چې ول زوی به حلاله یې او د زوی په حلالېدو کښې هم هغه حکم یې پر ځای کښې کېنه کړي دا چې چړې نه پرې کوه هغه خو د چړې کار دو خپل وس وکړي الله وایي ابراهیم دغسې امتحان ورکړی دی اوس دغه رقم سړی په ګرده جنګ کښې تېر شوی دی ښه نو د کعبې باندې خو دغه ابراهیم دی نبي علیه السلام مخ د بیت المقدس وه کعبې ته واړوه ستا تنجي اتلس غوچې کړي دي خو اباد یې براوه دا ولې وه کعبې ته مخکې خو الله وایي خو بانې ته یې وګوره د دې بانې معنا جوړوونکی بنا کوونکی خو دا د ابراهیم جوړ دی کېدای سي خبرې ته متوجه یاست سوال خو منو د دوی په یاد دی چې هم په تحویل قبله کښې پېچلی سوال لري هم په نسخه کښې الله یې دا سوال دغسې ده په کوي وایي زه هغه وخت در په یاد کوي ابتلا چې ابتلا یې کوي امتحان یې کوي ابراهیم ابراهیم ربه رب د ده د کلمات په یو څو خبرو هغه کلمات ما دا جي درته وویلې فاتم نو ابراهیم پوره کړې هو نه دغه ګرده خبرې قال انی جاعلک للناس اماما ده چې دا خبرې پوره کړې قال الله پاک ورته وویل انی زه جاعل زه ګرځوونکی یم که تا للناس خلکو لره اماما امام دا سبق تر باندې اوږدېږي ځینې کسان ښه زده کوي واقعي فکر پکښې پر دغه قاله یې درومه د هغه ځای سه به باره بیا بله ورځ د خیره سره ووایي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.